Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 22 lutego, jest 17. Anna Zaleśna-Sewera. I Michał Przerwa, zapraszamy na Serwis Trójki. Austriacki biznesmen, który oskarża prezesa PiS o oszustwo ukarany grzywną, dwa razy nie przyszedł na przesłuchanie. Są zarzuty za obalenie pomnika księdza Jankowskiego w Gdańsku. Usłyszeli je dwaj mężczyźni, trzeci ma dopiero zeznawać. Rozmowy prezydentów Polski, Litwy i Ukrainy w Lublinie. Za chwilę relacja naszego reportera. Warszawska prokuratura ukarała grzywną austriackiego biznesmena za to, że dwa razy nie stawił się na przesłuchanie. Próbowaliśmy kilkakrotnie nawiązać kontakt z Geraldem Birkfellnerem w tej sprawie, ale bezskutecznie, mówi rzecznik prokuratury Łukasz Łapczyński. Prokurator wydał postanowienie o nałożeniu kar porządkowych w wysokości po 3000 zł za niestawiennictwo w dniach 21 i 22 lutego 2019 roku. Kara nałożona przez prokuratora służy zdyscyplinowaniu świadka i ma zapewnić stawiennictwo prokuraturze, a także szybkie dokończenie czynności, które podjęto na skutek zawiadomienia tego świadka. Prokuratura sprawdza doniesienia Austriaka, który twierdzi, że próbował go oszukać prezes PiS Jarosław Kaczyński. Sprawa ma związek z planami budowy dwóch wież przez spółkę Srebrna. Gerald Birkfellner domaga się od spółki pieniędzy za nieopłaconą pracę. 5 lat więzienia grozi mężczyznom, którzy przewrócili pomnik księdza Henryka Jankowskiego w Gdańsku. Dwaj usłyszeli zarzuty, trzeci ma być wkrótce przesłuchany. Podejrzani to mieszkańcy Warszawy. Odpowiedzą za uszkodzenie mienia i znieważenie pomnika. Grzegorz Armatowski. Ten drugi czyn polegał na oderwaniu monumentu od cokołu, przewróceniu go i założeniu na nim komży oraz dziecięcej bielizny i bucików. Straty oszacowano na 25 tysięcy złotych. Prokuratura przyjęła, że zachowanie mężczyzn było czynem o charakterze chuligańskim, czyli bez powodu i z rażącym lekceważeniem dla porządku prawnego. Śledczy na razie nie ujawniają, w jaki sposób podejrzani tłumaczą swoje zachowanie i jakie środki zapobiegawcze będą wobec nich zastosowane. Przypomnę, do zajścia doszło poprzedniej nocy. Trzej mężczyźni przyczepili do pomnika linę i obalili monument na ułożone na ziemi opony. Incydent został nagrany i opublikowany w mediach. Policja zatrzymała podejrzanych, a efektem zebranych dowodów są prokuratorskie zarzuty. Nieżyjący już ksiądz Henryk Jankowski jest oskarżany o molestowanie dzieci. Wbrew zapowiedziom pomnik prałata nie wrócił dziś na swoje miejsce. Przedstawiciele Społecznego Komitetu Budowy Monumentu zrezygnowali z jego montażu. Prezydenci Polski, Litwy i Ukrainy w Lublinie odwiedzili dowództwo Wielonarodowej Brygady. Były też rozmowy trójstronne. W Lublinie jest Przemysław Lis. Przemku, o czym rozmawiali prezydenci? Głównym tematem rozmów była współpraca w sferze obronności oraz wspólne działania w ramach Wielonarodowej Brygady w Lublinie. Nie zabrakło też geopolityki i aktualnej sytuacji na Ukrainie. Mowa była o dodatkowych sankcjach, które mogą zostać nałożone na Rosję. Podczas spotkania z dziennikarzami prezydenci nawiązywali też do symbolicznego znaczenia Lublina, miasta, gdzie 450 lat temu podpisano Unię Lubelską, w myśl której Korona i Litwa stały się jednym państwem. O tej wspólnej historii mówił prezydent Andrzej Duda. Jesteśmy silni wtedy, kiedy jesteśmy razem. Jesteśmy silni wtedy, kiedy panuje między nami zgoda, kiedy jest między nami przyjaźń i kiedy razem stajemy wspólnie w jednym szeregu. Wtedy rzeczywiście budzimy respekt i wtedy znacznie trudniej się zdecydować na jakikolwiek akt agresji wobec nas. W ostatnich latach niestety tych aktów agresji różnego rodzaju nie brakuje. Spotkanie w Lublinie było ostatnim punktem dwudniowej wizyty prezydent Litwy Dalii Grybauskaitė w Polsce. Wczoraj podczas rozmów w Warszawie prezydenci Polski i Litwy wyrazili jednoznaczne poparcie dla Ukrainy zmagającej się z rosyjską agresją. Z Lublina Przemysław Lis. Dziękujemy. Kobiety w ciąży i po porodzie będą badane, czy nie cierpią na depresję. Taki obowiązek wprowadzają nowe standardy opieki okołoporodowej, które obowiązują od stycznia. Testy przeprowadzi lekarz albo położna, mówi wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. Na podstawie tych testów jest w stanie zdiagnozować ryzyko wystąpienia depresji. W przypadku, jeżeli rzeczywiście to ryzyko jest znaczące, ma możliwość skierowania do specjalisty. Według Światowej Organizacji Zdrowia na depresję poporodową cierpi co dziesiąta matka. Na 4,5 roku więzienia skazał sąd w Szwecji 22-latka za kradzież klejnotów królewskich z katedry położonej około 100 km od Sztokholmu. Prokurator domagał się dla mężczyzny 6 lat więzienia. Według sądu okolicznością łagodzącą był sposób przeprowadzenia kradzieży i brak wystarczającego zabezpieczenia w katedrze. Jak wskazano, mężczyzna dokonał jej w ciągu dnia bez specjalnych przygotowań. Latem ubiegłego roku złodziej zwykłym młotkiem rozbił szklaną gablotę, a klejnoty schował do torby i uciekł rowerem w stronę na jeziora, tam przesiadł się do motorówki. Początkowo 22-latek nie przyznawał się do winy, ale gdy na początku lutego tego roku przypadkowo odnaleziono klejnotę, mężczyzna przyznał się, tłumaczył, że potrzebował pieniędzy. Wycenione na 65 milionów koron, czyli ponad 6 milionów euro, insygnia królewskie, między innymi korony, berła, zostały znalezione w miejscowości pod Sztokholmem. To był Serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Do walki o medale Mistrzostw Świata nasi skoczkowie przystąpią jutro. Dziś wystąpili w kwalifikacjach i co najważniejsze, wszyscy wywalczyli awans. Z jakimi wynikami? O tym Kuba Niziński. Z biało-czerwonych najlepiej zaprezentował się Kamil Stoch, który zajął 11 miejsce. Ten skok nie był taki czysty technicznie, on tam pojawiły się pewne błędy, ale no warunki też może jakoś super nie pomagały, natomiast bez jakichś rewelacji, ale dzisiaj taki był cel, bardzo treningowo, bardzo luźno, bez żadnego szarpania się, w porządku. Dawid Kubacki był 24, Piotr Żyła 33, a Jakub Wolny 35. W kwalifikacjach najlepiej zaprezentował się Niemiec Markus Eisenbichler, lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Ryoyu Kobayashi na miejscu czwartym. Teraz odpoczynek i skakanie o medale rozpoczyna się jutro o 14.30. Z Innsbrucka dla Trójki Kuba Niziński. A już za mniej niż godzinę nasi koszykarze rozpoczną przedostatnie spotkanie w eliminacjach Mistrzostw Świata. Zagrają na wyjeździe z Chorwacją. Nasi są o krok od awansu na mundial w Chinach. Wystarczy im jedno zwycięstwo. Dzisiaj lub w poniedziałek w Gdyni, kiedy zmierzą się z Holandią. Chcieliby jednak sprawę awansu rozstrzygnąć już dzisiaj, przekonuje Mateusz Ponitka. To są najgorsze mecze, żeby grać ostatni mecz nożem na gardle, że musisz wygrać. Także mam nadzieję, że wszyscy jesteśmy tego świadomi. Warto awansować, tym bardziej, że ostatni raz na Mistrzostwach Świata nasi koszykarze grali 52 lata temu. O 18 zagrają koszykarze, a także piłkarze w 23 kolejce Ekstraklasy. Arka Gdynia podejmie Piasta Gliwice i powalczy o pierwsze zwycięstwo po przerwie zimowej. To już jest któryś raz rzędu, że ten start rundy wiosennej mamy słaby. Teraz już nie ma czasu na błędy, na gadanie, tylko trzeba wyjść, oddać serce całe tam na boisku i zaorać to boją, ale 3 punkty muszą zostać w Gdyni. Mówił obrońca Gdynian Damian Zbozień. O 20.30 Korona Kielce podejmie Pogoń Szczecin. Skoro o piłce nożnej mowa, to dzisiaj odbyło się losowanie par 1/8 finału Ligi Europy. W najciekawszym spotkaniu Dynamo Kijów, w którego barwach występuje Tomasz Kędziora, zagra z Chelsea Londyn. Arkadiusz Milik, Piotr Zieliński i Napoli trafili na Salzburg. Do tego Eintracht Frankfurt zagra z Interem Mediolan, Dynamo Zagrzeb z Benfiką Lizbona, Valencia z Krasnodarem, Arsenal Londyn z Ren, Zenit Sankt Petersburg z Villarrealem, a Sevilla ze Slavią Praga. Pierwsze mecze 7 marca, a tegoroczny finał Ligi Europy zostanie rozegrany 29 maja w Baku. Jeszcze informacja transferowa z piłki ręcznej. Kamil Sypszak został zawodnikiem Paris Saint-Germain. Do Francji przenosi się z FC Barcelony. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Los Angeles, La La Land. To oczywiście stolica światowej rozrywki, miejsce narodzin fabryki snów i miejsce, gdzie sny zdarzają się z rzeczywistością. Ale Los Angeles to nie tylko Hollywood i Beverly Hills, więc tym razem zabiorę Państwa nad kanały w Venice, zgubimy się w książkowym labiryncie i odnajdziemy na trasie znaczonej muralami w downtown. Trójka. Jesteśmy połączeni. Do usłyszenia w poniedziałek w porannym i popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki oraz w audycji Do Południa. Prosto z miasta Anioł Katarzyna Borowiecka. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Los Angeles. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej. Na przykład do 55-calowego telewizora marki Samsung za 3299 zł otrzymasz 300 zł na kartach podarunkowych. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota to w Lidlu i tylko... Od soboty w Lidlu. Trzy rodzaje wieprzowiny, scha, szynka lub karkówka, tylko 8,45 za kilogram. Ser Gouda w plastrach XXL Bledino 11,99 za kilogram. I biocytryny 50% taniej 2,99 za opakowanie 500 gramów. Bo to tania sobota w Lidlu. Czy wiesz, że korzystając z komunikacji miejskiej ograniczasz emisję dwutlenku węgla 15 razy? Dzięki temu dbasz o planetę. Natomiast gdy ogrzewasz mieszkanie ciepłem systemowym, nawet 40 razy ograniczasz emisję pyłów. Dzięki temu oszczędzasz zdrowie. Dbaj o czyste powietrze i sprawdź, jak korzystać z ciepła na www.ciepłosystemowe.pl. Czego oczekujesz od swojego nowego Audi? Ekscytacji? Inspiracji? Perfekcji? Oczekuj więcej! Tylko teraz Audi rekompensuje zmiany podatkowe w leasingu dla wszystkich modeli z rocznika 2018. Sprawdź zaskakującą ofertę. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Program trzeci, audycja popołudniowa. Już za chwilę moim gościem będzie pan Zbigniew Bogaczyk, słynne Zbychełko, legenda szklarskiej. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. To Mike Zito. Crazy legs in the tight red skirt. Make an old man cry, make a young man hurt. Where you roam, I can't help but stare. Got quite a pair. Shivers down my spine. Those crazy legs of yours that look so fine. Look so fine. Crazy legs show lots of skin. Knocking at your door, won't you let me in? When you stay in high heel shoes, those crazy legs, they'll make me crazy too. Shivers down my spine. Those crazy legs of yours, they look so fine. Look so fine. When I saw you coming, crazy thoughts went walking through my mind. I'd give everything I own, crazy legs, if only you'd be mine. Oh girl, if you only be mine. Watch it walk, watch it walk. To Crazy Legs i Mike Zito. Tymczasem prawie 15 minut po 17. Moim gościem, proszę Państwa, w naszym studiu w Norweskiej Dolinie jest pan Zbigniew Bogaczyk, zwany przez miejscowych Zbychełko. Od 55 lat ratownik karkonoskiej grupy GOPR, także narciarz, instruktor. Wszyscy w Szklarskiej Porębie powiadają, że Karkonosze to jest takie miejsce szczególne, magiczne. Na czym dla pana polega ta niezwykłość? No, Karkonosze to przede wszystkim góry nie za wysokie, ale panujący tutaj klimat jest taki jak w górach wysokich i formy polodowcowe, które tutaj występują, oraz bardzo duża ilość skałek powoduje, że te góry są wyjątkowe w stosunku do innych gór na świecie. Rzadko zdarza się rejon tak malowniczy, bo przecież i wodospad Kamieńczyka, i urodziwa Szerenica, i Chybotek, taki specjalny głaz, nie wszyscy wiedzą, który można poruszyć. Tak, no więc tylko chciałbym uściślić. Szklarska Poręba swoją popularność, swoją atrakcyjność zawdzięcza temu, że jest położona między Karkonoszami i Górami Izerskimi. Tak jest. I pan powiedział o Chybotku, to akurat Chybotek leży w Górach Izerskich. Po tamtej stronie, tak. Tak, tak, tak. Po drugiej stronie Rzeki Kamiennej, która jest główną osią, biorąca początki na Przyłęczy Szklarskiej, tam gdzie są Jakuszyce, i do Piechowic jest rzeką graniczną między tymi dwoma pasmami górskimi. Mhm. Szklarska Poręba położona raz jest po stronie i Karkonosz, i Gór Izerskich. Oczywiście dodatkowo te wszystkie doliny, takie jak na przykład Szklarska Poręba Dolna wzdłuż Szklarskiego Potoku, Szklarska Poręba Średnia, gdzie się w tej chwili znajdujemy, wzdłuż Czeskiego Potoku, Biała Dolina to Potok Bieleń, Marysin położony między potokami Bednarz a Kamieńczyk. I oczywiście fantastyczne wodospady, i wodospad Kamieńczyka, wodospad Szklarki, ale również w Karkonoszach wodospad Podgórny, i to trzeci co do wielkości wodospad tutaj u nas. Szklarska Poręba Dolna. Niegdyś w XIII-XIV wieku stara wieś, osada Walonów. Te góry również i z tego powodu niezwykłe, bo po pierwsze można spotkać Walonów, no a po drugie, jak zarzekają się po niektórzy, absolutnie można spotkać ducha gór, to prawda? Tak, oczywiście. Wiele razy i pod różnymi postaciami. A to temat bardzo rozległy, bardzo długi. Legendy o Karkonoszu, o duchu gór. Warto może powiedzieć, że jego pogardliwa nazwa to liczy rzepa. I tej nazwy używamy niezwykle rzadko. Tylko wtedy, jeżeli mówimy o legendę o Karkonoszu, o duchu gór. Dlaczego, ze strachu pewnie. Tak, dlaczego go nazwano liczy rzepą? W każdym bądź razie ducha gór można spotkać o różnych porach roku, o różnych porach dnia, w najróżniejszych miejscach, pod różnymi postaciami. W ubiegłym roku, wspomnijmy, otrzymał pan Nagrodę Ducha Gór, Nagrodę Miasta Szklarska Poręba. Wiem, że wiele lat poświęcił pan pracy w karkonoskiej grupie GOPR, o tym mówiłem. Jak to się dzieje, że co roku wielu ludzi, którzy wyruszają w góry, tak często rozum opuszcza? Z czego to wynika? Z braku świadomości, a może z takiego lekceważenia takiego masywu górskiego? No bo to przecież niektórzy pewnie tłumaczą sobie, przecież to nie Himalaje. No na pewno tak. Ja mówiłem, że jeżeli chodzi o średnią wysokość, to 1400 metrów nad poziom morza, więc do wyobraźni ludzi mówi, cóż to jest za wysokość, jeżeli ja byłem na przykład ponad 2000 czy ponad 3000 metrów nad poziom morza. To jest niestety często złudne. Dlatego też to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, ludzie często niestety rozsądek zostawiają na dole. Ja spotkałem się przez te pół wieku z takimi zachowaniami, że gdybym tutaj zaczął opowiadać, to niewiele ludzi by uwierzyło, że ludzie mogą wymyśleć coś takiego. Oczywiście tutaj warto również powiedzieć, że niekoniecznie ta lekkomyślność, czasami nagła zmiana pogody może spowodować właśnie, no, ale że to mamy... Z tym się trzeba liczyć. Podobnie zresztą jest nad akwenami wodnymi. Tworzą się takie miejscowe mikroklimaty i stąd czasami te częste zmiany pogody. Tak, częste zmiany pogody, przy czym tutaj może warto powiedzieć, że jeżeli zastosujemy wszystkie, dostosujemy się do wszystkich zasad, które powinniśmy stosować w górach, to niebezpieczeństwo w górach możemy zminimalizować. Najczęściej niestety nie bierzemy pod uwagę, że pogoda się może zmienić bardzo szybko, że na przykład nie dowiadujemy się, jaka jest przewidziana pogoda dla gór, a wystarczy wykręcić numer 985 czy 601 100 300 i ratownik dyżurny w stacji centralnej GOPR w Jeleniej Górze szczegółowo nas poinformuje, jaka jest aktualna pogoda, jakie są przewidywania, ponieważ my współpracujemy dosyć ściśle z obserwatorium na Śniesce i mamy te informacje z pierwszej ręki. Następnie często przedłużamy pobyt w górach, szczególnie jesienią, kiedy zmrok zapada bardzo szybko. Więc niestety lekceważenie tych wszystkich zasad powoduje, że w górach niestety zamiast wypadków coraz mniej, to jest ich coraz więcej. Wiem, że jak mało kto potrafi pan przewidzieć pogodę, to jaka będzie jutro dla Szklarskiej Poręby? Muszę sprawdzić w internecie. Nie, ja oczywiście żartuję. Tak, proszę wyjąć telefon, sprawdzimy. Tak, oczywiście. Jutro, proszę mi wierzyć, ciekawe, czy sprawdzi się. Czy się sprawdzi? Tak, jutro będzie piękne słońce. No może piękne, to lekko przesadzam. W każdym bądź razie nie będzie padać. Niewielki mrozik od zera do minus jeden, minus maksymalnie dwóch i będzie się pokazywało słońce. Wymarzona pogoda dla turystów, wymarzona pogoda dla narciarzy. Bardzo dziękuję. Zbigniew Bogaczyk z Bychełko był moim gościem. Kłaniam się panu. Bardzo dziękuję. Program trzeci, 21 minut po 17. Morrison. Tymczasem pani Anna. Pani Anno, witam. Halo, dzień dobry. Panie Kubo, dzień dobry, witam serdecznie. Mówiłam właśnie koledze przed chwilą, że z przyjemnością słucha się tej audycji o Trójce i właśnie przed chwilą opowiadałam, że nasza historia ze Szklarską Porębą rozpoczęła się 17 lat temu. Wtedy nasz syn miał roczek, tam stawiałam swoje pierwsze kroki na nartach. Udało się zjechać Loro Brigido, nogi nie zostały połamane. Ale rozpoczęła się wielka miłość do tego miejsca. W międzyczasie udało nam się przejść już nie raz od Szrenicy do Przełęczy Okraj szczytami. Naprawdę polecam tą trasę, jest ona piękna, przecudowna. Fajnie się zatrzymać we wszystkich schroniskach. Udało nam się oczywiście niejednokrotnie odwiedzić też niedaleko leżące Jakuszyce. Mój mąż nieraz już startował z pierwszego boksu na biegówkach, także znamy to również od strony biegówek. No i niedawno udało nam się również wystartować w Karkonoszmenie. Mój mąż wprawdzie jako support, ale wbiegał na Śnieżkę. Także chyba zaliczamy się do grupy, która zna te góry dość dobrze. Są tu cudowne. Polecamy prawdziwy, wszystkim. Prawdziwy zuch z pani, jak ocenił to pan Michał, a ja podejrzewam, że tyle lat to mało, aby poznać wszystkie zakamarki, atrakcje tych gór i Szklarskiej Poręby. Pozdrawiam, dziękuję. Ease my trouble, that's what you do. Take away my sadness, fill my life with gladness. Ease my trouble, that's what you do. Fill my life with gladness, take away my sadness. Ease my trouble, that's what you do. Co w mowie piszczy? Co w mowie piszczy? Dobry wieczór, Katarzyna Kłosińska. Witam panią profesor. Dobry wieczór panu redaktorowi. Dobry wieczór. Pani Ewa, pytam o to, jakie zwierzę występuje w przysłowiu o chwaleniu ogonka. No bo ma wątpliwości. Dlaczego? Tak. Skąd to wątpliwości? Dlatego, że słyszymy różne wersje. Słyszymy, każda liszka swój ogonek chwali, każda pliszka swój ogonek chwali, a nawet każda myszka swój ogonek chwali. I pierwotna postać, czyli taka najstarsza i najdłużej utrzymująca się w języku, to jest każda liszka swój ogonek chwali. Liszka to jest po prostu samica lisa. Dzisiaj mówimy lisica, kiedyś mówiono liszka. No a wiadomo, że lisy, lisice mogą chwalić się ogonem, prawda? Bo te ogony są piękne, puszyste. Potem pojawiła się pliszka. To jest taki ptak, który ma długi ogonek, którym tak charakterystycznie rusza, co ludzie mogli skojarzyć jako chwalenie się. Czy mogą odbierać... Taka manifestacja urody. I piękności ogonka. Zapewne ta pliszka się pojawiła z powodu podobieństwa brzmienia i też z tego samego powodu, też inaczej mówiąc, też ze względu na to podobieństwo brzmienia, pojawiła się myszka. No bo gdy ludzie przestali kojarzyć liszkę, lisicę, już dzisiaj nikt nie wie, co to jest liszka, czy pliszka. Pliszka też nie jest takim bardzo znanym ptakiem. No to używa się czegoś, co jest najbliższe, tak, a najbardziej myszka. Poznane, myszka. Tak, no, ale ona właściwie nie powinna się... Myszka raczej nie, natomiast pliszka i liszka już jak najbardziej. Czyli tak jak kiszka, też rzadko chwali ale ogonek. Ale chyba kiszka chyba nie, a ma ogonek jakiś kiszka? No, ślepa to tam... A, może mieć. Ślepa to nie widzi. No, no właśnie. Czy może się pochwalić? Pani Aleksandra pyta, czy występuje niedokonany odpowiednik czasownika przedsięwziąć? Czy można mówić ja... przedsiębiorę, ty przedsiębierzesz, co dzisiaj przedsięweźmiesz? Tak, to jest bardzo ciekawe. Bardzo dziękuję pani Aleksandrze za to pytanie, bo rzeczywiście już zapominamy o tym czasowniku. Powiem, wczoraj przedsięwzięłam coś ważnego, dzisiaj to przedsiębiorę, a jutro przedsięwezmę. No ale trudny, no nawet w wymowie. No nie jest to może takie trudne, tylko bardziej chyba problem polega na tym, że właściwie się już tego bardzo rzadko używa. No, bo urodziwy jest i szlachetny. Bo to jest no przed się brać, prawda? Czyli coś wziąć przed siebie, czyli wykonać, czyli postawić przed sobą jakieś zadanie. Mówimy właśnie na przykład postawił przed sobą jakieś zadanie, prawda? Czyli chcieć coś wykonać, zdziałać. Mówiono kiedyś na przykład przedsiębrać, czy przedsięwziąć jakieś działania, przedsięwziąć wyprawę, przedsiębrać podróż i miało, tak dalej. Miało związek z przedsiębiorstwem? Przedsiębiorstwo ma z tym związek, oczywiście. I przedsięwzięcie. Przedsięwzięcie to jest coś, co ktoś realizuje i przedsiębiorstwo to dawniej znaczyło tyle, co też no, zobowiązanie, które się przyjęło. Czyli to, co przedsięwzięliśmy. Też czyjeś zajęcie nazywano przedsiębiorstwem. Na przykład trudnił się ryzykownym przedsiębiorstwem przemytnictwa, tak można było powiedzieć. No dzisiaj oczywiście przedsiębiorstwo to jest troszkę coś innego i oczywiście dzisiaj mamy też słowo przedsiębiorca, czyli ten, kto prowadzi jakieś przedsiębiorstwo, a dawniej przedsiębiorca to był ten, kto przyjął jakieś zobowiązanie. Czyli się zgadza, współcześnie przyjął kredyt do końca życia. Pan Jacek pyta, skąd się biorą u komentatorów sportowych połączenia te ustawienie, te zagranie i tak dalej. Zauważył też słuchacz, że na ogół takich form używają nie etatowi komentatorzy czy dziennikarze, tylko sportowcy, którzy są zaproszeni jako goście. I zastanawia się też słuchacz, czy to jest jakiś regionalizm zachodniopomorski. No powiem tak, te ustawienie, te zagranie, proszę państwa, proszę zatkać uszy, a jeśli państwo nie zatkali, to proszę natychmiast zapomnieć o takich połączeniach. Mówimy to ustawienie, to zagranie, podobnie jak to zdjęcie, to dziecko, to słońce. słońce, to jabłko, to pole, no, i tak dalej, prawda? Ale skąd się to bierze? Stąd się najprawdopodobniej bierze, że tutaj w rodzaju nijakim przymiotniki mają końcówkę e, a więc mówimy dobre zagranie, więc ktoś chciał powiedzieć zamiast to dobre zagranie, te dobre zagranie, prawda? Słabe ustawienie, i więc zamiast to słabe ustawienie, ktoś mówi te słabe ustawienie, bo jest łatwiej, po prostu łatwiej jest pamiętać, że to, co towarzyszy rzeczownikowi nijakiemu, ma jedną końcówkę. Ludzie chyba pamiętają wybiórczo, bo przecież często mówią tą książkę, a łatwiej powiedzieć logicznie tę książkę. Ale mówią tą dobrą książkę. O tym kiedyś też powiemy, jeśli pan redaktor pozwoli. Bardzo proszę. Skąd się to wzięło, bo tutaj ten sam mechanizm jest. No, ale w każdym razie mówimy dobre zagranie, słabe ustawienie i to i zagranie, i to... to. Zagranie, to zagranie i to ustawienie. Tak. A ten regionalizm zachodniopomorski, prawda, to ty, czy mit? Mit w ogóle to jest błąd i to taki ogólnopolski, a nie tylko zachodniopomorski. A przede wszystkim no to pamiętajmy, że Pomorze Zachodnie nie ma swojej gwary, no bo wszyscy tam są, powiedziałabym, napływowi. W związku z tym gwara polska żadna się tam nie miała szans wykształcić, a no, zapewne były inne, ale też... użytkownicy tych gwar już nie mieszkają na tych terenach. Bardzo dziękujemy. Dziękuję serdecznie. Katarzyna Kłosińska, do usłyszenia. To już 17.30. Michał, przerwa. Słowacja i Czechy wprowadziły kontrolę polskiej wołowiny pod kątem obecności bakterii salmonelli. Każda partia mięsa jest badana laboratoryjnie, zanim trafi na rynek. Powodem wprowadzenia kontroli, które mają obowiązywać do odwołania, jest wykrycie dwa dni temu w Czechach bakterii salmonelli w transporcie wołowiny z Polski. Polska nie da się sprowokować wypowiedziami szefa izraelskiego resortu spraw zagranicznych Izraela Katza, mówi wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szymkowski-Welsenk. Powiedział, że wiarygodność tego polityka jest zerowa. Wiceszef MSZ podziękował żydowskim i amerykańskim środowiskom, które potępiły krzywdzące Polskę wypowiedzi Izraela Katza. Co najmniej jedna osoba zginęła, a wiele zostało rannych od kul na granicy Wenezueli z Brazylią. Doszło tam do starć przeciwników reżimu Nicolasa Maduro z rządowymi siłami bezpieczeństwa. Dotychczasowy prezydent Wenezueli nakazał wczoraj zamknąć granicę z Brazylią, żeby zapobiec dostarczeniu zapowiedzianej przez brazylijski rząd pomocy humanitarnej. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Polska odstaje pod względem dochodów w Unii Europejskiej. Niższe dochody niż w Polsce ma tylko 7 krajów byłego bloku wschodniego oraz Grecja, wynika z najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego. Pozytywny jest fakt, że gonimy Europę, choć ciągle około 20% Polaków ma do dyspozycji średnio 1000 zł miesięcznie. Choć Polska odstaje w rankingach zamożności mieszkańców, różnice do czołówki powoli się zmniejszają. Co więcej, pod tym względem jesteśmy jednymi z liderów. W stosunku do 2008 roku pod względem wzrostu dochodu jesteśmy na 4. miejscu za Estonią, Maltą i Austrią. W tym czasie przeciętny dochód w Polsce wzrósł o blisko 60% z 1557 zł do 2476. Z roku na rok w Polsce wzrasta liczba miejsc, w których można płacić bezgotówkowo. W 2018 roku tylko w ramach programu Polska Bezgotówkowa przybyło 105 tysięcy terminali płatniczych. Zamontowano je w 90 tysiącach firm. Program jest skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw, które wcześniej nie przyjmowały płatności bezgotówkowych. Umożliwia on otrzymanie darmowego terminala i użytkowanie go przez rok za darmo. Prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa Mieczysław Groszek mówi, że bardzo chętnie do programu przystępują m.in. małe sklepy, głównie spożywcze. Ale nie tylko. Pojawiają się też po prostu usługi, ale dosyć nieregularnie. To znaczy bardzo nam zależy na tak zwanych usługach różnych, czyli hydrauliku, murażu i tak dalej. I tu na razie, powiedziałbym, jeszcze nie mamy wielkiego sukcesu, ale mamy duży sukces w tak zwanym sektorze beauty, czyli cały kosmetyczny i drobne usługi niebudowlane. Tutaj mamy po prostu w ogóle już wcześniej to było prawie nieznane albo bardzo mało. Dzisiaj jest to już bardzo rozpowszechnione. Na koniec września ubiegłego roku w naszym kraju liczba terminali płatniczych wynosiła ponad 740 tysięcy. Dziś ostatni dzień giełdowego tygodnia. Sytuację na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie podsumuje Emil Łowodziński, dom maklerski PKO BP. Tydzień indeksy na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie kończą bez większych zmian. W odróżnieniu od poprzednich tygodni, tym razem nieco słabsze były spółki małe, a lepiej wypadły firmy średnie z MWIG 40 i duże z WIG 20. Zachowanie krajowych indeksów korespondowało z sytuacją na rynkach zagranicznych. Zarówno indeks rynków wschodzących, jak również rynków rozwiniętych zanotował niewielki wzrost. Z ważnych danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na sprzedaż detaliczną, która w styczniu wzrosła w Polsce o 5,2% rok do roku. Widać wyraźne odbicie w sprzedaży żywności, co jest korzystne dla spółek zajmujących się obrotem żywnością. Dobre dane sprzedażowe są wspierane przez bardzo dobrą sytuację na rynku pracy. Styczniowy wzrost przeciętnego wynagrodzenia o 7,5% rok do roku. Na koniec rynek walutowy. W tej chwili za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 3,82 zł, za euro 4,33 zł, za dolara 3,82 zł, a za funta brytyjskiego 4,97 zł. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Każdy ma prawo być głodny gwiazd, ale nikt nie ma prawa być głodny. Po prostu głodny. Dlatego proszę Cię, wejdź na www.pck.pl. i wesprzyj program Godne Dzieciństwo. Karol Wójcicki, popularyzator astronomii. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Premiera w MediaMarkt. Kup grę Anthem na PS4 za 249 zł i uwolnij niesamowitą moc swojego egzopancerza, przemieszając świat gry i współpracując z innymi graczami. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie. To wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Ej, Barbara, ile ja bym dał, by znowu poczuć się szczęśliwym i beztroskim jak dziecko. No? Złotówkę, Barbara, złotówkę, bo za tyle dostanę PlayStation Classic w Media Expert. Teraz w Media Expert kup laptopa w promocji, a kultową konsolę PlayStation Classic dostaniesz za złotówkę. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. No Haniu, pochwal się, jak ładnie śpiewasz. Kolorowe. Oho. No nie, znowu kaszel. Jutro nie pójdzie do przedszkola. I kolejna nieprzespana noc przed naszą trójką. No a co poleciłby lekarz w takiej sytuacji? To proste. Pewnie poleciłby syrop Herbapect Junior. Herbapect Junior na noc? Tak, bo wyrób medyczny Herbapect Junior można stosować zarówno na noc, jak i w ciągu dnia. I jest skuteczny. I na kaszel suchy, i na mokry. Herbapect Junior dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu. Marian, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara. Patrz, jakie wypasione. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład laptop HP, procesor Intel, Windows 10 za 1299, pralka Beko 1000 obrotów, klasa A+++ za 999 zł. Włączamy. Żegnamy reklamy. 23 minuty pozostały nam do 18. Ja oczywiście narciarzy zapraszam do Szklarskiej Poręby, bo warunki by niezwykłe. A gdzie państwa zaprosi Henryk Sytner, by za chwilę się poznamy wiadomości śniegowe. No więc chciałem od tego zacząć, ale już mnie uprzedziłeś. W Szklarskiej bardzo dobre warunki narciarskie w rejonie Szrenicy, na wszystkich nartostradach. Powyżej 60 cm śniegu. Jeżeli ktoś chce jeszcze w Karkonoszach poszosować, no to w Karpaczu, w Białomiarze podobna pokrywa. W Kotlinie Kłodzkiej oczywiście Zieleniec, 70 cm, 23 wyciągi. Dobre bardzo warunki narciarskie, podobnie na Czarnej Górze od 80 do 150 cm. W Tatrach na Kasprowym można szaleć w obu kotłach. Do kłóźni naturalnie można zjechać. Również można pojeździć na nartach na Górnej Polanie Gubałówki, w Białce Tatrzańskiej. Bardzo dobre warunki na Kotelnicy od 50 do 170 cm w Witowie i w Małym Cichem. A teraz jeszcze meldunek z południowej naszej granicy, meldunek z Czech. Ja mówiłem już o Karkonoszach. Teraz chciałbym kilka słów powiedzieć o innych pasmach górskich, gdzie również można świetnie szusować. I tak w Górach Izerskich, w Bedrichowie od 50 do 60 cm, w Korenowie od 95 do 115, w Peczu pod Śnieżką od 80 do 150, w Górach Orlickich Desne 50 do 110 cm, dobrze przygotowane nartostrady. Gdzie jeszcze? Masyw Ścieżnika Dolni Morawa od 40 do 90 cm i Jesioniki Kołty nad Desną 90 do 150, w Karlowie 40 do 70 i Pradet, uwaga, 210 do 250. Życzę udanych szusów. Bardzo dziękujemy. Henryk Sytner, Wiadomości Śniegowe. Tymczasem 20 minut do 18. Program trzeci, audycja popołudniowa. Zajrzymy, proszę Państwa, teraz do Aleksandrowa Łódzkiego. Nieprzypadkowo tam, jak informują nasi słuchacze, grasuje złodziej psów. Nieznana osoba kradnie psy, które oczekują na swoich właścicieli robiących zakupy. Następnie wywozi zwierzę kilka kilometrów dalej i porzuca. Takich sytuacji było wiele. W taki sposób swojego psa straciła pani Jolanta, która w ubiegłym tygodniu wieczorem wyszła z czworonogiem na spacer, a po drodze wstąpiła do sklepu. Wracając do domu już zorientowałam się, że nie mam pieczywa, tak? Weszłam na 5 minut do sklepu, psa przypięłam bardzo solidnie i był przypięty solidnie wewnątrz sklepu, tak? To było 5 minut, wyszłam, już psa nie było. Została tylko smycz. Od razu wybiegłam ze sklepu i go wszędzie szukałam. No i oczywiście go szukaliśmy całe 2 tygodnie. I w ogóle słyszałam, że cały czas giną psy, tak? Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego, Jacek Lipiński. No, sprawa jest dość oryginalna, z tym, że nawet jeżeli to wygląda groteskowo, to przede wszystkim właścicielom piesków nie jest do śmiechu, dlatego bo tracą zwierzęta, niepokoją się o los swoich zwierząt, a osoba, która ma prawdopodobnie problemy osobowościowe, po prostu doprowadza do tego, że przede wszystkim naraża zwierzęta na niebezpieczeństwo utraty życia. Pani pies się w końcu znalazł. Mój pies się w końcu znalazł, a gdzie? Na szczęście. W Grotnikach, czyli to jest, no nie wiem, z 15 kilometrów. 15 kilometrów, czyli ktoś go tam po prostu wywiózł. Zabrał spod sklepu i go wywiózł aż do Grotnik. Tak. Katarzyna Rezy, Ruszant Miejski w Aleksandrowie Łódzkim. Wczoraj udało nam się nagrać tą osobę na monitoring miejski, także on będzie udostępniony organom ścigania. No mamy podejrzenie, że jest to ta sama osoba, która właśnie wcześniej no ukradła, można powiedzieć, miała psy spod marketów i jeszcze owczarka niemieckiego, który wcześniej zaginął. No, nam się udało odnaleźć wszystkie zwierzęta, czyli no, szczęśliwie trafiły do domów, no ale biegały nie tylko po gminie, ale również po gminie Zgierz, także no tutaj też trzeba wyczuć, jak te zwierzaki, no ile one stresu, ale ile też właściciele tutaj stresu i niepotrzebnych nerwów mieli. Pytanie, po co on to robi? No, czy pan twierdzi, że pomaga zwierzętom? Mamy świadków, którzy widzieli, jak odwiązywał psa z tego jednego marketu. Powiedzieli, że zachowywał się pan bardzo irracjonalnie, twierdził najpierw, że to jest jego pies, potem, że mu pomaga, także no tutaj no wiemy, że to nie jest osoba do końca, która no myśli logicznie. Podkomisarz Magdalena Nowacka, Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu. Policjanci z Aleksandrowa Łódzkiego przyjęli zawiadomienie o potencjalnej kradzieży psa spod jednego ze sklepów na terenie miasta. W tej sprawie prowadzone było postępowanie, niemniej jednak pies po kilku dniach się znalazł. Jeżeli w przyszłości wpłyną takie zawiadomienia do policjantów z Aleksandrowa, oczywiście funkcjonariusze się nimi zajmą. Apel do właścicieli czworonogów, żeby tych psiaków naprawdę pilnować, żeby przede wszystkim powieszać adresatki, zawieszki, bo jeżeli taka sytuacja by się zadziała ponownie, no z adresatką, z zawieszką będzie łatwiej zidentyfikować właściciela takiego psiaka, który biega niekoniecznie tylko po naszym mieście, no chipować, bo to jest jedyny tak naprawdę podstawa, że gdziekolwiek ten zwierzak się nie znajdzie, trafi z powrotem do właściciela, no i nie zostawiać w tym momencie samych zwierząt bez opieki, bo no nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się może stać. Złodzieja psów tropił Piotr Krzysztofiak. Program trzeci, audycja popołudniowa. Niebawem Puls Trójki, a wcześniej Danger Mouse, Daniel Luppi, Nora Jones. Tu Trójka. Puls Trójki. Dobry wieczór, Mariusz Krzemiński. Dziś gośćmi Pulsu Trójki są publicyści Agaton Koziński, Polska The Times. Dobry wieczór. Dzień dobry chyba jeszcze. Dzień dobry chyba jeszcze, tak. I Marcin Łakowski, Wirtualna Polska, WP.pl, jest z nami za pośrednictwem Skype'a. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, porozmawiamy o napięciach na linii polsko-izraelskiej. Od kilku dni, no mówiąc kolokwialnie, dużo się dzieje. Z najnowszych informacji, z tego co ostatnio się wydarzyło, to w czwartek wczoraj szef pełniący obowiązki szefa izraelskiej dyplomacji Israel Katz oświadczył, że nie żałuje swojej wypowiedzi o tym, że Polacy wysysają antysemityzm z mlekiem matek. No i powtórzył, że wielu Polaków współpracowało z nazistami. No, z drugiej strony też nie wykluczył współpracy na linii Polska-Izrael. Przeprosin nie ma i chyba się nie doczekamy. Przeprosin. Przynajmniej się nie doczekamy przeprosin ze strony ministra spraw zagranicznych. Ma swojego zwierzchnika. Pytanie, czy zwierzchnik może sobie pozwolić na tego typu komentarze. Wygląda na to, że póki co tak, no ale wszystko jest kwestią czasu. Wreszcie pytanie, jak długo pan Izrael Katz będzie ministrem w swoim kraju. Jest krótko i jak tak dalej pójdzie, to nikt nie będzie chciał z nim rozmawiać i szybko nim być przestanie, no bo kontekst polityczny w sensie wybory w Izraelu jest tutaj oczywisty. Nie zmienia to faktu, że robienie polityki na kosztem Polski jest to rzecz gorsząca sama w sobie, a sposób jeszcze, w jaki to jest robione, jest bulwersujący w sposób maksymalny i nie dziwię się tutaj polskiemu wzmożeniu. Polski premier daje odpór jego słowom, też najmocniejszymi możliwymi słowami, no ale inne słowa tutaj nie pasują. Trzeba używać największych słów, żeby zwyczajnie przypominać, jaka była prawda i nie ulegać tego typu stereotypowym kłamstwom. Mówi się, że Izrael, że właściwie minister Izrael Katz nie chce przepraszać albo nie przeprasza i to dlatego, że trwa kampania wyborcza. No z drugiej strony pytanie, czy w związku z tym no, wyborcy przynajmniej Likudu chcą usłyszeć takie słowa, które padają z ust ministra Katza? To jest w ogóle dziwna sytuacja, bo tak łatwo nam przychodzi powiedzieć, że no, takie słowa padają, ponieważ jest kampania wyborcza. Tylko to nie jest rolą jednej ze stron bardziej zradykalizowanej, na przykład Likudu, takiej bardziej prawicowo-religijno-ortodoksyjnej partii Izraela, że ona się prześciguje na, nie wiem, no już w przypadku takich słów można wprost powiedzieć antypolonizm, ponieważ jest to jakaś dziwna tendencja właściwie całej klasy politycznej w Izraelu. Druga strona, niedawno założone takie porozumienie opozycyjne, które ma Benjamin Netanyahu, jego Likud od władzy odciągnąć. Tam jest Benny Gantz i Yair Lapid, dwóch takich polityków centrowo-lewicowych. Być może Benny Gantz będzie następcą, nowym premierem Izraela. Oni założyli taką białą i niebieską koalicję. I ci ludzie, Yair Lapid znany sprzed roku przy okazji całej tej burzy zamieszania przy ustawie o IPN, dzisiaj również jest jednym z tych takich wiodących głosów, który mówi najbardziej antypolskie stereotypy, który mówi o tym, że Polacy pomordowali 200 tysięcy Żydów podczas wojny, a dzisiaj wręcz nawet Izraela Katza chwali, mówiąc, że trzeba było mówić może nowego szefa MSZ-u Izraela, żeby ktoś wreszcie powiedział, jaka jest prawda i przestał zakłamywać historię. Więc ten problem jest znacznie głębszy i on ani się nie zaczął w momencie kampanii wyborczej w Izraelu, ani się nie skończy wraz z jej zakończeniem, ponieważ jeżeli obie strony, tak jakby Koalicja Obywatelska i PiS w Polsce, prześcigiwały się na to, kto będzie ostrzejszy w stosunku do Izraela, ocierając się o rasizm i antysemityzm. Jeżeli odwrócimy te perspektywy i spojrzymy na to z takiej naszej trochę, naszego podwórka i poprzekładamy, bo to mniej więcej podobnie trochę wygląda jak w Izraelu, te takie różne wzorce, jak identyfikować te partie, no to okazuje się, z jaką skalą problemu mamy do czynienia. To nie jedno zdanie jednego ministra. To jest coś znacznie głębszego i pytanie właśnie, jak zidentyfikować ten problem, jak sobie z nim radzić. I wydaje mi się, że akurat tutaj chyba już innej drogi niż mówienie wprost, jak wyglądała prawda historyczna i trzymanie się naszej narracji, nawet kosztem wycofywania się z konferencji i uchłodzenia stosunków dyplomatycznych z Izraelem, no trudno tutaj widzieć jakąś inną sensowną alternatywę. A czy tutaj jedno słowo polemiki, bo problem jest oczywiście głębszy. Nie zmienia to faktu, że rok temu premier Izraela i premier Polski podpisali, czy to pół roku temu, to był czerwiec 2018, podpisali wspólną deklarację, w której zgodnie stwierdzili, że miejsca na antysemityzm i antypolonizm nie ma. I tamta sytuacja może trochę przypudrowała rzeczywistość. Nie zmienia to faktu, że tam przez ostatnie pół roku mieliśmy w tej kwestii spokój. Teraz kontekst polityczny jest oczywisty. widać, że tego typu argumenty potrafiają na żyzny grunt, ale też widać, że Izrael, jeżeli chce, to umie powściągnąć swoje emocje i pewnych rzeczy, pewnych stereotypów nie odgrzebywać, nie wygrzebywać. Pytanie, jak my wykorzystaliśmy te ostatnie pół roku, czy wykonaliśmy jakieś ruchy, bo tutaj najbardziej męczące w tej wszystkim jest to, że Polska ma bardzo niewielkie pole manewru. Oczywiście premier Morawiecki może wejść do gry, tak jak teraz udzielić wywiadu, tak jak rok temu podczas apogeum kryzysu był właściwie wszędzie, starał się przedstawiać polską rację stanu, ale to jest premier. Zawsze jako rządzący polityk ma związane ręce. Tymczasem Izrael dysponuje całym bagażem, całą listą nazwisk osób, które zabierają w tej kwestii głos z różnych pozycji. Historycy, dziennikarze, publicyści, politycy innych państw. No jak się zobaczy konferencję lobbingową środowisk izraelskich. Właśnie o to chodzi. Ława graczy jest bardzo szeroka. Polska ma cały czas bardzo duży problem z tworzeniem narzędzi, instytucji wszelkiego rodzaju, które by również ten głos dyskusji się włączały i były słyszane za granicą. Dobrze, tak nawiązując właśnie do tych narzędzi, do tej naszej reakcji. No mamy wywiad premiera, który no, możemy oceniać jako próbę załagodzenia, wyjaśnienia sporu, ale z drugiej strony usłyszeliśmy też dzisiaj od wiceministra spraw zagranicznych, że do gry wejdzie Polska Fundacja Narodowa i mają być przygotowane jakieś kampanie informacyjne. No tak, tylko znaczy, kampania informacyjna to jest dobry środek. Wie pan, to stara strażacka uwaga. Każdy pożar można zgasić szklanką wody, jeżeli się go odpowiednio wcześnie zauważy. Tutaj tego pożaru w ogóle nie przewidzieliśmy, że może wybuchnąć. Całkowicie tutaj nie i mam wrażenie, że właśnie teraz już się pali cały dom i to nie tylko szklanka wody nie wystarczy, ale nie wystarczy pewnie kilka wozów strażackich. Jeden wywiad, bardzo dobry, bardzo ciekawy wywiad, ale to jest jeden wywiad, to jest właśnie ta przysłowiowa szklanka wylana na palący się dom. Pół roku temu zaczął się kryzys, pół roku temu PFN powinien szukać możliwości stworzenia możliwości dawania odporu odpowiednio wcześnie, może coś zrobił. Ja nie widzę ani jednego efektu, bo teraz te instrumenty byłyby bardzo potrzebne. Nie ma absolutnie niczego na stole. Znowu jest ten sam premier, który był rok temu i to jest właściwie nasz jedyny atut. Naszym atutem jest też to, że trochę wyciągnęliśmy wniosków z relacji pomiędzy środowiskami polskimi a żydowskimi, jeżeli chodzi na przykład o Światowy Kongres Żydów, czy Rabina Szudricha, czy jeszcze kilka innych osób, między innymi ze środowiska amerykańskich Żydów, które rok temu były jednym z takich najbardziej agresywnych w stosunku do tej narracji antyustawa IPN. Dzisiaj częściowo oni albo zupełnie wprost opowiadają się po stronie polskiej w przypadku akurat tego konkretnego kryzysu, albo potępiają na przykład zbyt agresywny wypowiedzi polityków izraelskich. Właśnie. To jest jakieś nowum, tego nie było, ale to jest oczywiście kropa w morzu potrzeb. Znaczy, przepraszam, jeszcze wchodzę w słowo, ale to jest nowum. Też sytuacja jednak jest inna, bo o ile rok temu, powiedzmy w cudzysłowie, Polska zaczęła, bo to nasz pomysł była. To tym razem nie nasza wina. Teraz tak? Tutaj wypowiedź ministra Kaca jest, on się zachowuje jak klasyczny cyngiel, który ma wykonać zadanie. Zadanie jest takie, żeby obudzić antypolonizm, zagrać nutką kartą polską w kampanii wyborczej. Robi to fantastycznie. No, bardziej się podłożyć nie można, ale widać, że to nikomu specjalnie nie przeszkadza i widać tą szczupłość możliwości. No już trudno, żeby Rabin Szudrich wspierał słowa Izraela Kaca. To już w ogóle byłoby jazda po bandzie do kwadratu. A czy nie zastanawia panów fakt, że no, jakby po stronie Polski staje chociażby sekretarz stanu USA Mike Pompeo, czy amerykański ambasador, a tymczasem no, mamy jakby powtórzenie tych słów w ustach Izraela Kaca. Znaczy Izrael Kac powiedział to... Tak dla równowagi. Wydaje mi się, że to jest z jednej strony trochę też lekcja wyciągnięta przez dyplomację amerykańską, że ona nie może być całkowicie tylko uzależniona od wspierania jednego ze swoich strategicznych sojuszników w regionie Bliskiego Wschodu, a tutaj w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, ale musi grać na dwóch fortepianach. Oczywiście pytanie, na ile te akordy są mocne, bo wydaje mi się, że na nadal są nieproporcjonalnie mocne w stosunku do korzystne dla strony izraelskiej, a w Polsce to są na przykład tweety pani ambasador w języku polskim, które muszą nasi ambasadorzy i konsulowie muszą tłumaczyć na język angielski i następnie udostępniać na własnych kanałach społecznościowych. To nie do końca widać symetrię w tym, w jaki sposób Stany Zjednoczone wspierają Polskę tam, gdzie jest atakowane bezpardonowo. Ja tylko jeszcze jedno uzupełnienie, jeżeli chodzi o to, jak możemy działać, bo Polska Fundacja Narodowa nawet z budżetem 100 razy większym nie zmieni stanu rzeczy, jeżeli my jako Polacy nie zaczniemy szukać głębiej przyczyn naszej słabości. A ta przyczyna brzmi następująco. Jesteśmy praktycznie bezbronni, jeżeli chodzi o soft power, jeżeli chodzi o kwestie popkulturowe i tam, gdzie historia się dzisiaj tworzy w głowach ludzi, którzy potem będą dorastać i wchodzić w życie. Na przykład filmy, seriale, gry komputerowe. Minister Lewandowski, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego powiedział, że będzie projekt ustawy dofinansowujący gry komputerowe z wątkami polskiej historii, ale jako kraj na tej płaszczyźnie, tam gdzie się tworzy świadomość ludzi, którzy mówią o historii i jak ją postrzegają, jesteśmy właściwie bezbronni. Największa gra komputerowa sprzed 2 lat o II wojnie światowej, w dodatku o powstaniach, nie miała ani jednego właściwie ani jednej referencji do powstania warszawskiego. Była Praga, Paryż, był Wilczaniec. Powstanie w Warszawie nie istnieje. Mundury, dostaliśmy kilka takich dodatkowych postaci z Armii Krajowej i wszystkie były pomylone. To mniej więcej jest ten poziom, od którego zaczynamy. Znaczy to jest jeden z przykładów z wielu i tutaj oczywiście też nie wierzę, że PFN byłby w stanie sam zawrócić rzekę kijem. To musi być szeroka paleta działań. Nie zmienia to faktu, że kiedyś te działania trzeba zacząć robić. Tutaj bardzo widać, jak jesteśmy, to jest nasze absolutnie miękkie podbrzusze i tutaj trzeba szukać naszych szans i naszych możliwości, żeby mieć możliwość. Musimy budować pozycję naszych historyków, bo na przykład Polska jako kraj wyjątkowo doświadczony przez II wojnę światową. No żaden kraj tak bardzo nie ucierpiał w czasie II wojny światowej, jeśli chodzi o liczbę ofiar, jeśli chodzi o długość wojny, jeśli chodzi o konsekwencje tej wojny. Przecież teraz to jest ten konflikt obecny, to jest dalej konsekwencja II wojny światowej. Pod tym względem II wojna światowa dla nas się jeszcze nie skończyła, a tymczasem nie ma ani jednego polskiego historyka, który byłby uznawany w świecie jako ekspert o II wojnie światowej, mimo że Polska ma wyjątkowe kompetencje, żeby o II wojnie światowej opowiadać z naszymi doświadczeniami. Więcej. Tak, bo w Polsce my nie mamy tej II wojnie światowej, w Polsce więcej o II wojnie światowej dowiadujemy się od historyków angielskich, bardzo dobrych zresztą, Anthony Beaver, Norman Davies, amerykańskich jak Timothy Snyder, to my w Polsce ich cytujemy, tymczasem wydaje mi się, że Polskę stać na to, bo mamy kompetencje w tym ogromne, żeby to Amerykanie, Brytyjczycy czy Izraelczycy cytowali naszych historyków. O to też trzeba zadbać. Panowie, na koniec jednym zdaniem poproszę o podsumowanie, bo politycy zapewniają, że kryzysu nie ma. Czy możemy mówić to o kryzysie, czy jeszcze nie? Znaczy, no oczywiście, że musimy mówić o kryzysie. No w końcu, jeżeli minister spraw zagranicznych wali w nas jak bęben, dzisiaj jest wywiad z premierem, dlatego on wczoraj powtórzył te swoje słowa, pewnie już od swojego sekretarza prasowego dostał informację, że dzisiaj jest mocny wywiad pana polskiego premiera, to w związku z tym on już uprzedzająco rozpoczął ogień, uderzył z wyprzedzeniem. I jest widać na to ewidentne przyzwolenie, no bo nie chce mi się wierzyć, żeby ten człowiek nie miał autoryzacji premiera, żeby gadać takie głupoty i takie kłamstwa. Także problem jest gigantyczny i wszystkiego kampanią wyborczą wytłumaczyć się jednak nie. I ostatnie słowo Marcin Makowski. Bądźmy mocni w tym, co jest prawdą, czyli w statystyce i w historii. 17% obywateli Polski zginęło podczas II wojny światowej. Nie mieliśmy ani jednego żołnierza w Waffen-SS przy kilkudziesięciu tysiącach z Belgii czy Francji. Mówmy o tym, jak wyglądała naprawdę historia. A czy mamy kryzys, pana zdaniem? Obroni, tylko robmy to dobrze, skutecznie. Kryzys mamy. Tego się nie da zatuszować. Kryzys polityczny, społeczny i w wymiarze międzyludzkim jest. Ile on potrwa, nie mi produkować. Ale jeżeli ma on się kiedyś skończyć, to tylko poprzez to, jak naprawdę historia wyglądała i mówienie tego wprost. I to jest dzisiaj nasza najważniejsza, nadal jeszcze niewykorzystana broń. I tu stawiamy kropkę. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Gośćmi Pulsu Trójki byli Agaton Koziński, Polska The Times. Dziękuję bardzo. I Marcin Makowski, Wirtualna Polska, WP.pl. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Przyjdź do MediaMarkt i zamów najnowszy smartfon Galaxy S10 i S10 Plus w przedsprzedaży. A bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds otrzymasz w prezencie. Przedsprzedaż trwa do 7 marca. Liczba nagród ograniczona. MediaMarkt. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Ty w aptece? Taki okaz zdrowia? Kupiłam suplement diety Preventic. Olej z wątroby rekina z witaminą A, D i czosnkiem wzmacniam odporność. Super! A dlaczego tylko 60 kapsułek? Bo tu jest 2 razy więcej oleju w jednej kapsułce. Jednoskładnikowe produkty często zawierają tylko 250 mg oleju. Pani magister, to ja też poproszę Preventic. A jeśli stosujesz witaminę D3, weź Preventic wzmocniony aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3. Odporność i oszczędność. Aflofarm. Teraz w sklepach Euro. Błyskawiczna wyprzedaż. Super produkty w ekstremalnie niskich cenach. Tylko 7 dni w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polski.